weg is lang en kent ook eenzaamheid. Maar mensen voer de strijd niet alleen. In deze tijd die nog geen vrede kent en geen gelijkheid voor iedereen. Wie weet er dan niet dat kapitalisten nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan. Ze hebben de macht, die willen ze houden. Rechtvaardigheid kennen ze enkel als waan. Om socialisten terecht te strijden. Kom socialisten, wees paraat. Onze strijd is niet langer te vermijden. Als je maar weet waar het steeds om gaat. Er komt een strijd. Uit het tweede zal zijn, maar mensen voer de strijd niet alleen. In deze tijd, die nog geen vrede kent en geen gelijkheid voor iedereen. Of laten we ons nog langer bedonderen, met de instant inspraak en praten in bed. Kom, doe met ons mee en doe het van onderen. We maken ons klaar voor het verzet. Kom socialisten, trek en strijden. Kom socialisten, wees paraat. Onze strijd is niet langer te vermijden. Als je maar weet waar het steeds om gaat. Er komt een strijd waarna er vrede zal zijn. Maar mensen voer de strijd. Alleen in deze tijd die nog geen vrede kent en geen gelijkheid voor iedereen. We hebben te samen nog zoveel te leren. En wat ook gebeurt, het is politiek. We zullen de machten moeten bezweren. Het einde der klassen, het einde der paniek. Al socialisten auf zu kampen, auf socialisten seid bereit. Diesen Kampf ist nicht länger zu vermeiden, bleibt ein Ziel, wenn wir aufgebrochen seid. Auf socialisten auf zu kampen, auf socialisten seid bereit. Unsere Strafe ist nicht länger zu vermeiden. Was soll es hier, wenn ihr aufgebrochen seid?